स्वयुत्थ प्रत्युक्ता जीवन उत्तिम व्यवस्थापयता ज्ञान फले प्रतिबंधाभाव साधित। कुछ लोग कहते जीवन उत्ति निराकरण करते स्वयुत्थ प्रत्युक्ता जीवन उत्तिम प्रत्याख्यान करने वाले उसे जीवन उत्तिम व्यवस्थापयता है, उसको व्यवस्थापन करते हुए ज्ञान फले प्रतिबंध अभाव साधित। ज्ञान के फल में कोई प्रतिबंध नहीं, ज्ञान होते ही ज्ञान फल प्राप्त होने से जेते जी मुक्त होते जीवन मुक्त होते। इदानीं देवादीनाम उत्तमर्णत्वे भी देवादि उत्तमर्ण ऋणी होते मनुष्य होने पर भी विद्याफल प्रतिबंधे न सामर्थ्यमिति सिद्धांतिनोक्तम अनुद्य हेतु पृच्छति। सिद्धांत ने कहा विद्या फल के प्रतिबंध के लिए सामर्थ्य देवताओं का नहीं, इस सिद्धांत ने कहा, उसका अनुवाद करके पूछते कारण क्या है। ऋणिनोपि ऋणिनोप्यस्य देवाद्या नेशते ब्रह्मवेदिनः इत्युक्तं किन्निमित्तं चेत् तत्र प्रतिविधीयते। अस्य देवाद्या ऋणिनोपि ब्रह्मवेदिनः अस्य ब्रह्मवेदिनः देवाद्या ऋणिनोपि नेशते समर्थ नहीं प्रतिबंध करने के लिए इति उत्तम के निमित्तम चेत क्यों प्रतिबंधक नहीं होंगे तत्र प्रतिविधीयते, उसका उत्तर देते हैं। देवाद्य अस्य ब्रह्मवेदिनः देवाद्या ऋणिनोपि देवाद्या ऋणिनी ऋणी मतलब ऋण वाले उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण ऐसा इतने उत्तम ऋण ऋणी हो गए ना, नहीं ऋणी कहते ऋण लेने वाले को ऋणी कहते ऋण देने वाले भी ऋणी है, तो देवता लोग को उत्तम ऋण है। ऋणी ने पे टिप्पणी क्या दिया तस्य च कर्तृत्व अभावात वो तस्य च कर्तृत्व भाव का तो अस्य ब्रह्मवेदिन कर्तृत्व भावात टिप्पणी जो दिया ना अस्य ब्रह्मवेदिन ऋणिनपि देवाद अनेश्यते अस्य ब्रह्मवेदिन उसका भी प्रतिबंध क्यों नहीं करते अस्य ब्रह्मवेदिन कर्तृत्व भावात टिप्पणी जो दिया ना तस्य च कर्तृत्व भावात टिप्पणी दिया, ये टिप्पणी अस्य के ऊपर होना चाहिए। अस्य ब्रह्मवेदिन कर्तृत्व अभाव ताकि टीका स्पष्ट हो जाएगा। निमित्तम प्रति जानते तत्र प्रतिविधीयते आगे उसका उत्तर है। तेषाम उत्तमर्णत्वम विद्वत विषयम अविद विषय विषय वा जो ऋणिनोपि देवादेय कहा ना ऋणी ऋणी मतलब ऋण वाले उत्तमर्ण ऋण देने वाले तेषाम देवानाम उत्तमर्णत्वम उत्तम ऋण उत्तमर्णत्वम देवा तेषा ते उत्तमर्णः तो उत्तम ऋणम येषाम ऋण जिनके उत्तम जिनके ऋण उत्तम है क्यों ऋण किसको देते हैं तो ब्याज मिलता है इसलिए उत्तम और उत्तम से नहीं उत्तमर्ण में तो बहुवी करना पड़ेगा ऋण उत्तम हो तो फिर तो क्या कैसे उत्तम कैसे होने कहाँ मैं कल्पद्रम में है। हाँ ठीक है हाँ उत्तम ऋण ऐसे तो ठीक है क्या अन्य प्रकार तो नहीं क्योंकि उत्तम स्वयं देना देने वाला उत्तम न तो उत्तम ऋण ऐसे तो उत्तम न हो गए ऋण उसके लिए उत्तम है इसलिए क्योंकि देने वाले ऋण देता है तो उसे मिलता है खुश होते ब्याज से तो ऋणी ने कार्य कर दिया उत्तम उन्नति भी तेषा उत्तम विद्वत विषय अविद्वत विषय भाई, विद्वान के लिए अज्ञानी के लिए, नाद्य विद्वान के लिए नहीं। न विज्ञातात्मया अथात्म्यम तत्रेणित्व भवेद् यतः अविद्या विषय तस्यात् तस्य कर्तृत्व कारणात्। न यतः विज्ञातात्म यथात्म प्रति ऋणित्वम न अच्छा न प्रति नहीं यतः हेतु दे दिया। हाँ यतः विज्ञात्मात्म यथात्व प्रति ऋणित्व न भवेत् तस्मात् अध्याय करना पड़ेगा। अविद्या विषय तस्य कर्तृत्व कारण तस्य कर्तृत्व कारणात् अविद्या विषय तस्यात् ऋणित्व स्यात्। यतः विज्ञात आत्म यथात्व प्रति न यत आगे हो जाएगा। न विज्ञात आत्म यथात्व प्रति ऋणित्व न भवेत्। विज्ञात आत्म यथात्व प्रति ऋणित्व न भवेत् यतः तत् अविद्या विषय स्यात्। यत आगे क्या अन्य करना। यतः तत् ऋणित्व अविद्या विषय स्यात् तस्य कर्तृत्व कारण तस्य ऋणित्व से तस्य अविद्वस कर्तृत्व कारणात् अविद्या विषय प्रति तत् ऋणित्व स्यात्। इसे प्रथम वाक्य हो गया विज्ञात आत्म यथात्व प्रति ऋणित्व न भवेत् यत तत् अविद्या विषय स्यात् तस्य कर्तृत्वात्। तस्य कर्तृत्वाद्य अभावम हेतु आह विद्या विज्ञात आत्म यथात्व प्रति ऋणित्व क्यों नहीं। कर्तृत्व अभावात् कर्तृत्व क्यों नहीं, क्योंकि तत्कर्तृत्व अविद्या विषय अज्ञानी के प्रति। अतः तद विषय तेषाम अनिश्चर्य उचितम। तद विषय विद्वत विषय तेषाम देवानाम अनिश्चर्य उचितम। द्वितीय कहेंगे अविद्वान के लिए अंगीकरोति, द्वितीय अंगीकरोति अविद्या विषय तस्यात् तस्य कर्तृत्व कारणात्। अविदेशोस्ति कर्तृत्वादि तत्र मानमः अज्ञानी में कर्तृत्वादि यत्र इति यत्र वा अन्यदित्यादि तथा च श्रुति शासनम् ध्वस्ता विद्यसे तन्न स्यात् तस्यैकात्म्यस्वभावतः। यत्र अन्य दिवस्यात् तद् अन्य अन्य पशे श्रुति शासनात् ध्वस्ता विद्यस्य तन्न स्यात् भेद बुद्धि नहीं ज्ञान नहीं होगा। तस्य एकात्म स्वभाव ध्वस्ता विद्यस्य एकात्म स्वभाव है विदेशो न कर्तृत्वादि तत्र यत्र तस्य सर्वमात्मैवाभूत तत् केन कम्पस्य श्रुति। अधमनत्वम् अविदुषो अंगीकृत्य तद्विषये देवादीनाम् उत्तमनत्वम् उक्त्वा अभी अविदुष अधमणत्व वहाँ भी अधमण में अधम ऋण विषय ऋण जिसके लिए अधम तो निकृष्ट है ऐसा हो गया उत्तम उसके लिए ऋण के देने वाले लेने वाले के ऋण निकृष्ट है दिया है अधम ऋण में भी उत्तम अधम आ जाएगा। ऋण उसके लिए उत्तम ऋण इसके लिए अधम हानिकर है उसी में दो पर क्या यस्य पहले क्या क्या ऋणे अधम नहीं राजदंता है ना, अधम ऋण बहुबरी ए कर्मधार है, अधम ऋण का ऋण हाँ हाँ वो विग्रह तो देना चाहिए ना। हाँ ये हो गया ऋणे अधम, ऋणे ऋण विषय, ऋणे का अर्थ ऋण विषय। हाँ यहाँ बहुबरी नहीं हुआ, ऋणे अधम इति अधम ऋण, ऋणे अधम तो ऋण अधम होना चाहिए। हाँ बाकर के बहुबरी आगे दिया दो प्रकार, एक दिया ऋणे अधम इति अधम ऋण, एक राजदान से पर हुआ और ऋण अधम यस्य कहकर बहुबरी किया। तो ये पहले भी हम कही था ऋण उत्तम ऋण अधम राजदान से, ऋण उत्तम तो उत्तम ऋण, ऋण में उत्तम और बहुबरी भी एक प्रकार है, दोनों प्रकार हो जाएगा। ऋण उत्तम कहेंगे तो उत्तम ऋण हो जाएगा, वहाँ भी बहु अच्छा वहाँ बहुबरी नहीं दिया देखे ना, उत्तम ऋण में नहीं बहुबरी तो दिया, बहुबरी तो देना राजदंता दंता से देखो देखना देखना, उत्तम ऋण में ऋण उत्तम राजदंता दे राजदंता दी। हाँ अधम ऋण था, हाँ हाँ हाँ ठीक है, नाम ऋण हाँ माधवन्य सूत्र सिंह करने के लिए रण से गुना होगा और के सूत्र ना ऋण ऋण शब्द पर रहते न प्रवत्सर वत्सर कमला नहीं प्रवत्सर वसन दसना नाम ऋणे किंतु वहाँ गुण करने के ऋण गुण वृद्धि नहीं करेंगे। हाँ तो अधम तो उसमें नहीं, तो अधम होने से गुण होता है, अधम ऋण वृद्धि प्राप्त कैसे था वृद्धि उसे रहेगा नहीं रहेगा तो वहाँ वृद्धि होती वृद्धि होती। हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं ठीक है प्रत्युदान स्थिति दिया वहाँ वृद्धि नहीं हुई नहीं प्रवत्सर वसन कमल दशन ऋण वहाँ वृद्धि हुई तो ऋण वृद्धि तो ऐसा ऋण शब्द से वृद्धि होगी उसका प्रत्युदाहरण हो गया अधम ऋण अधम के आगे ऋण होने से वृद्धि नहीं हुई अन्यत्र इन शब्द अच्छा ऋण आधमन कोई सूत्र अष्टादी सूत्र वो अलग हुआ तो फिर हाँ वो तो पवत्सर में उत्तम अधम उत्तम में क्या ऋण रहेगा अधम क्या ऋण रहेगा तो हम वृद्धि प्राप्त ही नहीं है वृद्धि प्राप्त है क्या उत्तम अधम क्या आगे ऋण रहने से वृद्धि प्राप्त नहीं ऐसे गुण करने के लिए कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं ऋण शब्द बनाने के लिए नहीं हुआ तो ठीक है वह तो हाँ तो उससे कोई सिद्ध नहीं होता है। उत्तम है क्या कि ऋण शोध रहने से उत्तम न बनता है, किंतु राजदंतादि अथवा बहुपुरुष के लिए प्रमाण नहीं हुआ। तो दोनों प्रकार हो सकता है। रघुओं कम जो बताते ऐसे बताते उत्तम ऋणे ऋणे उत्तम अगर कहते हाँ होगा ऐसे तो वही दिमाग में पहले से है, क्योंकि वहाँ बहुबरी ऋणम उत्तम से ऋणम अधम ऐसा ऐसे नहीं करके ऐसे करते। बहुबरी भी ठीक है कोई नहीं है। अच्छा द्वितीय अविद्या विषय तत्स्यात् कर्तुत्वम् अधमरणत्वम अविद्यसु अंगीकृत्य तद विषय देवादिना उत्तमरणत्वम उक्त देवादि उत्तम है तदपि नास्ति इति न च न चेहा विदुषो उपिष्या दृणीत्वं हेत्वसंभवात् न किंचिन्न सुरेहि प्रत्त दृणीत्वं येन नो भवेत्। न चेह अभिदेश ऋणी तम सैत हेतु संभव अभिद्वान भी ऋणी नहीं है। सूर्य न किंचित न अस्मभ्यम प्रत्तम ये न ऋणी तम भवे जो प्रसिद्ध से कहते हैं ना देवता लोगों ने वर्षा आदि के देने से हम ऋणी है ये कहते उनको हमको कुछ उन्होंने दिया नहीं जैसे हम ऋणी बन जाएंगे अज्ञानी न किंचित न सूर्य प्रत्तम ये न ऋणी तो भवे थे बरसादी के अभी कहेंगे वो अपना कर्तव्य करते हमारे धर्म से देते वो नहीं करेंगे तो अपने पद में किस रहेंगे विश्वास मात्र है नहीं नहीं ये सिद्धांत है। नहीं नहीं वो देवता भी अविद्या है। अविद्या तो अज्ञान तो देवता मनुष्य सो में है। हाँ वो अज्ञान के क्या ने मानते हैं मोह मात्र से मतलब वो प्रातिभाषिक होगा व्यवहारिक भी नहीं होगा। अभिद्वान के प्रति भी नहीं ये अभी कहते हैं देखो ये विद्वान के प्रति नहीं हुआ और विद्वान के प्रति भी नहीं क्योंकि उन्होंने देवता ने कुछ हमें को दिया नहीं ऋणी कैसे होंगे ना देव हाँ वही वाक्य अभी कहेंगे ये अर्थवाद बात क्यों अभी बोलेंगे ये अर्थवाद वाक्य है वाक्य वास्तव नहीं है। ये हाँ देखो यह देवादिशु हेतु सम कहते न किंचित न सुरित प्रथम पवन वर्षादि प्रदान तो स्वाधिकार कृतम अपने अधिकार के लिए कारण ईश्वर आज्ञाधीनम ईश्वर आज्ञा क्या ना अपन अधिकार करते हैं न अस्माकम ऋणित्व आपादयितुम अलम हमको ऋणित्व बनाने के लिए नहीं अपना कर्तव्य करते हमको ऋणी बनाएंगे। अन्यथा स्वाधिकार प्रच्युति प्रसंगा जो अधिकार पद में है वो कर्तव्य नहीं करे तो अधिकार से प्रच्युति हो जाएगी क्यों भेषा अस्माद इत्यादि श्रुते भेषा अस्मात वाद पवते परमात्मा भय से अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं। या त्रिभी ऋणवान जायते जो इत्यादि श्रुतेर अभिदेश अधमरणता इति संकते वचनादिति च नैवम् तदुक्तेरर्थवादतः अवदानविधेः शेषो ह्यर्थवादो हि तद्वचः। वचनादिति चेत् जाय त्रिभिर् ऋणवान् जायते श्रुतिवाक्य ऋणवान् होगा इति नैवं तदुत अर्थवाद तो कथन अर्थवाद वाक्य है विधि कुछ नहीं। अर्थवाद किसके लिए? अवदान विधि शेषो ही अर्थवाद तद्वच वाक्य अर्थवाद है अवदान विधि के लिए। टिप्पणी दिया अवदान विधि के लिए पहले टीका में क्या है? तन्न स्वातंत्रेण मानम अर्थवादत्वात्। ये तो अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र प्रमाण है, विधि के तहत एक वाक्य होकर प्रमाण होता है। स्वरदित इत्यादिवत स्वत प्रमाण नहीं, अतो न तद विवक्षितार्थ साधकम ऋणित्व साधक नहीं होगा। नैवम अर्थवाद तो समर्थन करते अवदान विधि का। टिप्पणी में देखो निमित्त, अच्छा आगे श्लोक देख लो पहले। यथा निमित्तम मनुष्याणामिति उपवित स्तुत्यर्थ अर्थवाद न विधि उपपद्यते देवलक्ष्मेव तत्कृते इति विधिनाशे एकवाक्यत्वात् तथा तदवदानैरेव अवदयत इति अवदानशेषोऽयम् अर्थवादो यन्मनुष्याणां निणित्ववचनम् इत्यर्थ। अच्छा इसमें अवतरणीय है नहीं? नहीं अर्थ, अच्छा इसका नहीं अवदान अवदान, अच्छा उसी का ही है बस। ठीक है, हाँ अभी ये चल रहा है उसी का ही है। एक पारा अलग हो ना, किंतु अलग श्लोक नहीं है। अर्थवादत्व समर्पयते भाष्य में अवदान विधे शेषो ये अर्थवादो ही तद्वच। टिप्पणी देख नीचे, निवितम मनुष्याणाम प्राचीनावितम पितृणाम उपवितम देवानाम उपव्ययते ही श्रूयते। मनुष्याणाम निवितम उपव्ययते, उपवित को कैसे रखेगा? मनुष्य कर्म करते समय निवितम कैसे? हाँ, मनुष्य के लिए पितृ आदि को देने के लिए विपरीत, मनुष्य कर्म करते समय पितर आदि को देते तो पित, ऋषियों के लिए, अच्छा ऋषियों के लिए तो दंड माला माला उसको दंड कर दे। हाँ माला, हाँ मनुष्य ठीक है, ये तो पितृ नाम कहेंगे। मनुष्य के लिए निवितम मनुष्य नाम उपवित नहीं, प्राचीनावितम पितुना, हाँ पितृ के प्राचीनावितम विपरीत, पितर कर्म के करते समय डायने से बाएँ होगा। और उपवितम देवाना देवताओं कर्म करते जैसे यथा उपवित रहता है। उपवेत क्या है उसमें क्या बता? तत्र निवित प्राचीनावित न विधि, निवित प्राचीनावित के विधि नहीं है तो फिर उपवित के लिए, किंतु उपवित विधे तृतीयर्थ उपवित के लिए देवताओं का उपवित है। तो अन्य दोनों का जो कथन किया वो सिद्ध का कथन किया अर्थवाद। उपवित विधि ना एक वाक्य होने से निवित और प्राचीनावित विधि यहाँ नहीं। तथा जायमान वे ब्राह्मण तिर्भी ऋणवान जायते तद अवदानीरव अवदयते उत्तरत्र विधीयमान अवदान विधे शेषो अर्थवाद। तो अवदानीरव अवदयते जो ऋणी होता है वो कह करके अवदान से अवदयते, अवदान अवदान छेदन खंडन होता है वो कर्म विशेष है, उसके द्वारा वो कर्म करता है। वो कर्म करने के लिए कुछ विधि है अवदान विधि, उसके लिए कहा ये ऋणी रहता है तो अवदान कर्म से ऋणमुक्त हो जाता है कह करके वो विधि का शेष अर्थवाद। तो ऋण कोई नहीं है, अन्यथा अवदान न ऋणत्र निवृत्ति असंभवात। नहीं तो अवदान से ऋणत्र निवृत्ति कैसे होगी? ऋणत्र निवृत्ति नहीं होती, खाली इसे अवदान करके ऋणत्र कह दिया, अवदान विधि के लिए ऋणी कह दिया। देवाभि देवयजनम अध्यवसाय दिशो न प्राजानन इसे और दूसरा वाक्य देते हैं देवयजन मध्य देवयजन के अध्याय निश्चय करके दिशो प्राजा प्र दिशो को नहीं जानते थे और कर्मकण से जान लिया कहते आदित्य प्राणनीयश्चरु इति विहित इष्टेर अर्थवाद प्राणनीयश्चरु विधान क्या देवता के लिए प्राणन देवता के लिए वहाँ सर्व व्यामोहानाम निवर्तको यम याग ये याग करने से सारे भ्रम निवृत्त हो गया सारे भ्रम निवृत्त दिंग मोह से आप ही निवर्तक दिशा मोह दिशा के देवा देवयोजन और देवसाय दिशो न प्राजानन दिशो को नहीं जान पाए देवयोजन करने के लिए किया दिशा का भ्रम हो गया दिग भ्रम हो गया था किंतु आदित्य प्राणेश्वरी कर्म क्या कर्म करने से सारे भ्रम निवृत्त हो गया दिग्मोह भी निवृत्त हो गया ये कहने के लिए आदित्य प्राणेश्वर इष्टि के लिए अर्थवाद है कौन अर्थवाद देवावि देवयजन मध्यवसा दिशो न प्राजान इत्यादि अर्थवाद है इसी प्रकार यहाँ अवधान विधि के लिए ये ऋणवान जायते अर्थवाद है मूल में भाष्य में टीका में निवितम मनुष्या नहीं उपवित स्तुत्यर्थ अर्थवाद न विधि देवलक्षणमेव तत्कुरुते इति विधिना ये देवलक्षणमेव तत्कुरुते उपवित रखता है तो देवता का लक्षण तो अर्थात देवता ये विधान है देवता के लिए से करे असे एक वाक्य तथा तद अवधाने रे वदयति तथा अवधान से अर्थवाद यन मनुष्याणाम ऋणित वचन अर्थवाद अर्थवाद हुआ अर्थवाद से विधि से सत्वम दिखाते अर्थवाद विधि का शेष होता है दिखाने के लिए एक उदाहरण दे दिया देवावे देवजन मध्यवसा इत्यादि प्रसिद्धम इति वक्तम एको ही शब्द विधि शेष अवदान विधि शेषो ही अर्थवाद हे तद्वत एक ही शब्द पहला ही शब्द हो गया प्रसिद्ध है अर्थवाद विधि का शेष द्वितीय तो यथोत दृष्टान्त प्रदान द्वितीय हो गया ये दृष्टान्त दिखाने के लिए ये अर्थवाद है ऋणवान मनुष्याणाम पशुलोकत्व श्रवणे भी देवादि तद विद्याफले मुक्तो प्रतिबंध न शक्यते कर्तुम विद्या चाद्या विद्याध्वंसिनी अंत्याया तत्संततेश्च तदयोगात विदुष रागादि दृष्टेश्च आभासत्वात् तत्फलम आवश्यकम् इति उक्तम् पशुलोकत्व विद्या पशुलोक हे मनुष्य पशुलोक देवता ने विद्याफल में मुक्ति में प्रतिबंध नहीं कर सकते विद्या से आद्या एवं अविद्या ध्वंसिनी प्रहिरा विद्या है से अविद्या की निवृत्ति होती अंत्या होने के लिए अंत्य का निश्चय नहीं होगा और संतति में कितने संतति ये भी नहीं है तद होगा तो यदि आद्या नहीं हुआ अंत्य भी नहीं हो सकता है व्यभिचार होगा इसी करके निश्चय किया है पहले विदुष राग आदि दृष्टि यदि पहले ही ज्ञान हो जाता है फिर राग द्वेष नहीं होना चाहिए वो आभास है आभास तत्फलम आवश्यक विद्या का फल आवश्यक इदानीं देवादिना विदुषी अस्वातंत्रे कुत स्वातंत्र तो विद्वान में ज्ञान फल में यदि स्वतंत्र नहीं तो कहाँ स्वतंत्र विद्वांसम विद्वान संपत्ति ने ऐसा ना यदि देवादयो मता कस्मिन् विषय ऐश्वर्यं तेषां स्यात् शोधनोच्यते यदि देवादेह विद्वान संपत्ति न ईशाना तेषां कस्मिन् विषय ऐश्वर्यं स्यात् शोधनोच्यते उनके ऐश्वर्य समर्थन तो कहाँ है अथ यो अन्याम इत्यादि अवतार इति स्वधुना उच्यते अब्रह्म विधि निग्रहानुग्रह स्वातंत्र्यम देवादिनाम प्रपंचते अन्यत्र वाक्यन अज्ञानी के पति देवता अनुग्रह निग्रह करेंगे आविद्य साध्य साधनत्वादु कर्मश्रुते मानत्वम च उच्यते तेने वित अर्थांतर आविद्य में साध्य साधन में कर्मश्रुति प्रमाण है तेने व वाक्य आगे जो वाक्य इति अर्थांतर में प्रामाण्यम प्रामाण्यम कर्म कांडस्य यस्मिन् विषय इष्यते अविद्या विषय साक्षा दथयोन्यामितीर्यते यस्मिन् विषये कर्मकाण्डस्य प्रामाण्यम् इष्यते यो अन्यामिति अविद्या विषय अथ साक्षात् इति वही अविद्या विषय यो अन्याम देवतामुपत्ति अन्यस्य इति जो कहा गया न सभेद प्रत्यक्षादे आगमेतर प्रमाणस्य अविद्या विषय प्रामाण्यवद आगमेतर प्रमाण प्रत्यक्षादि अविद्या विषय प्रामाण्य इति दृष्टान्त द्योतनाथ साक्षात् इति उत्तम साक्षात् अविद्या विषय साक्षात् प्रत्यक्षादि साक्षात् प्रमाण अविद्या विषय में जैसे होता है ऐसे ये भी देवताओं को समर्थ अविद्या विषय में साक्षात् प्रामाण्यम ऐसे न न आविद्य कर्मादु न तत् प्रामाण्यम विदुषो भी कर्म अपेक्षितवाद कर्मादि में आविद्य में प्रमाण होता है वाक्य वेद वाक्य इति न विदुषो भी कर्म अपेक्षित विद्वान भी कर्म करता है नहीं कश्चित दीक्षण में इत्यादि श्रुते विद्वान भी कर्म करेगा तो अविद्वान के लिए कर्म क्यों श्रुते भी समुचितम ज्ञान मुक्ति हेतु माहु कर्म समुचित ज्ञान समुचयवादी की संख्या तत्र सम्यक हाँ वो तो वास्तव कहा उनके प्रति नहीं है कुछ नहीं लिया तो ये सामान्य हो गया बता दिया वो वास्तव बता दिया और देवताओं ज्ञानी के लिए विघ्न नहीं कर सकते हैं ये आया श्रुति में उसको लेकर आगे विचार जो बता दिया ना वस्तु तो सिद्धांत बोल दिया हो गया आगे उसका विचार नहीं वस्तुतः उनके प्रति नहीं नहीं तो उनका कर्तव्य करते नहीं तो ये हो गया वस्तुतः ऋण नहीं अर्थवाद हो गया ये जो ऋणवान कहा गया अर्थवाद हो गया अभी वो ऋण के लिए विचार नहीं आया नहीं देखो श्रुति में क्या वाक्य आया न देवास्थान अभूति इच्छति तो देवताला को ज्ञानी का प्रतिबंध नहीं कर सकते तो वहाँ फिर तो कहाँ स्वतंत्र इसके लिए विचार अभी शुरू हुआ श्रुति में जो कहा ज्ञान होने के बाद उसका ज्ञान प्राप्ति फल के लिए देवतालों को कुछ विघ्न नहीं कर सकते तो कहाँ विघ्न कर सकते हैं उसके लिए विचार अभी ऋणित्व जो कहा था ऋणित्व का समय हो गया ऋणित्व वस्तु तो ऋणित्व है ही नहीं अज्ञान के अज्ञान भी ऋणी नहीं ऋणवान जाए तो अर्थवाद वाक्य हो गया वो समाप्त हो गया अभी ऋणित्व के लिए नहीं अभी ज्ञानी के लिए श्रुति में आया उसका प्रतिबंध नहीं कर सकते ज्ञान फल में तो फिर देवताओं का कहाँ स्वातंत्र तो अज्ञानी के प्रति कुछ उनका स्वातंत्र है और ऋणी के लिए नहीं किंतु स्वातंत्र है अज्ञानी के प्रति कर सकते हैं हाँ हाँ नहीं ऋणित्व तो उनका विचार हो गया अभी अलग प्रतिबंधक हो सकते हैं ये के लिए विचार है श्रुति में जो आया न देवाश्चन सत्य अभूति कह करके उसके लिए विचार है यदि ज्ञानी के फल में प्रतिबंधक नहीं होंगे तो कर्म आदि में तो देवताओं का कहाँ सामर्थ्य है ये विचार है ऋणित्व का समाप्त हो गया वो ऋणी में है नहीं ये विचार नहीं करने का ऋणित्व अक्यत हो गया अर्थवाद हो गया ऋणित्व है ही नहीं तो भी देवताओं का सामर्थ्य है या विद्वान के प्रति ज्ञानी के प्रति कोई सामर्थ्य नहीं है तब एक फिर इसमें कहा आविद्य कर्म आदि में प्रमाण श्रुति प्रमाण बताया जैसे आविद्य कर्मकांड प्रमाण हुआ अज्ञान में इसी प्रकार वहाँ देवता अन्य देवता उपास्य अन्य अज्ञानी के विषय में देवताओं का पशु है मनुष्य जो देवताओं का पशु कहा गया किसके लिए अज्ञानी के लिए अज्ञानी के साक्षात प्रमाण है जैसे कर्मकांड प्रमाण है तो कर्मकांड प्रमाण अज्ञानी के लिए जो कहा ये अब इसके ऊपर विचार है ज्ञानी के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है तो कर्मकांड विद्या विषय कैसे ये थोड़ा विचार बीच में आया सम्यज्ञान समुत्पत्तौ कर्म कार्य समाप्ति तो नापेक्षा कर्म कांडे स्यात् तत् प्रामाण्यकृतार्थतः। सम्यक् ज्ञानस्य समत्वतो कर्मकार्यस्य समातितः कर्मकाण्डे अपेक्षा न स्यात् तत् प्रामाण्य कृता प्रामाण्यस्य कृतार्थत्वात्। कर्मकाण्ड प्रमाण हो गया, अपने फल दे दिया, अंतगुण शुद्धि हो गया, ज्ञान हो गया। ऐक्य ज्ञान है स्वर्गादिर बाधितत्वात् कर्मकाण्डे तदर्थ वा विदुष न अपेक्षा। ज्ञान होने से स्वबाधित हो गया, स्वर्गादि बाधित, कर्मकाण्ड बाधित हो गया। कृत्याभाव को कार्य नहीं, ज्ञानात प्रागेव तत्प्रामाण्य से व्यावहारिक से सिद्धत्वात्। कर्मकांड ज्ञान के पहले व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध है। अथवा सती ज्ञान है कर्म कार्य से बुद्धि शुद्धि तद हेतुर आदैव लब्धत्वात्। ज्ञान हो कर्म कार्य बुद्धि शुद्धि उसका हेतु पहले हो गया, तत्कर्मकांड प्रामाण्य से चरितार्थ हो गया, चरितार्थत्वात् न पुनः तस्मिन् अपेक्षा युता ज्ञानी का फलाभावात्। जनकादे कर्म जो था बाधितम कर्म दर्शितम नमी किंचन दहते यदि कहा गया। स्मृति से अज्ञ विषय तस्य कार्य न विद्यते इति च वक्ष्यति ज्ञानी के लिए। कुर्याद विद्वान तथा सत्य जो कहा गया अज्ञम प्रवर्तितुम एवं उक्तम उसका कर्तव्य नहीं है। यद्यदाचरित श्रेष्ठ इत्यादि दर्शनाथ उसको प्रवृत्ति कराने के लिए कुर्याद विद्वान तथा सकता। समुचय वचनानि च क्रम समुचार्थानि अन्यथा क्रम समुचय जा कर्म ज्ञान समुचय वाक्य कहाँ आया वो सम समुचय नहीं कर्म समुचय, पहले कर्म करेगा आगे ज्ञान। ऐसा नहीं मानेंगे तो नान्य पंथा विद्यत है ना श्रुति विरुद्ध है, न कर्मण त्याग नहीं कम निषेध विरुद्ध तस्मत आविद्य कर्मादु कर्म श्रुतेर मानता कर्म आदि में कर्म कांड आविद्या अविद्या विषय में प्रमाण। आविद्य विषय तस्या रूप्यादि धीवत अमानता इति आशंक्य। इस सूक्ति में रजत ज्ञान जिसे प्रातिभाषिक अप्रमाण तो आविद्य विषय में श्रुति अप्रमाण है, इसी प्रकार प्रमाण होगा। इसी प्रकार प्रमाण नहीं अप्रमाण कह देने से बिल्कुल रजत भ्रम के जैसे ऐसा नहीं, प्रातिभाषिक नहीं व्यावहारिक प्रमाण है इति आशंक्य। व्यावहारिक मानत्वस्य अध्यक्षाधिवत उपपत्ति प्रत्यक्ष जैसे प्रमाण व्यावहारिक श्रुत्यादि प्रमाण इस प्रकार है, कर्मकांड भी इस प्रकार व्यावहारिक प्रमाण में बनता तद तत् प्रामाण्य कृतार्थ था। रूप्यादि तो न ज्ञानम जो तो ज्ञान ही नहीं भ्रांति, अविद्या वेद्य सह भ्रम इति उपगमात वेद्य ज्ञान विषय के साथ वो भ्रम इसे कहा। अब्रह्म विधि देवादि स्वातंत्र्यम आविद्य च कर्मादु कर्मकांड मानता इति अर्थद्वयं वक्तुम। अज्ञानी में देवादि का स्वतंत्र है विघ्न करने के लिए और आविद्य च कर्मादु कर्मकांड प्रमाण ये दोनों कहने के लिए उत्तर वाक्यमिति तात्पर्य मुक्त आयागे क्या वाक्य इतुक्त अथ शब्दार्थ माह अथ आगे वाक्य शुरू हो गया क्या स्तुति वाक्य अथ यो अन्य देवता अथ प्रकृत प्रकृतैकात्म विद्याया वित्थानायाथ गीर्यम् नहि संगच्छते विद्या विद्यायोगं विरोधतः। वक्तुम उत्तर वाक्य मतलब एक कंडिका के अंतर उत्तर वाक्य अथा ये अन्य देवता उपास्ते पूरा समुदाय है कुछ वाक्य के समुदाय उसमें तो उत्तर वाक्य है। अदर मंत्र मंत्र का समुदाय था ना क्या उस समय जो कंडिका क्या था कुछ मंत्र मिले समुदाय उत्तर वाक्य है अथयन अथ शब्द किस लिए प्रकृति एकात्म विद्या है वित्थानाय एकात्म विद्या से पृथक करके कहने के लिए अथ अथ भेद के लिए भेद दृष्टि की निंदा अथ योन्यम नहीं संगच्छते विद्या अविद्यायोगम विरोधता विद्या अविद्यायोगम विरोधता न संगच्छते संगत नहीं विद्या अविद्या का संबंध को संबंध नहीं होता, इसलिए अविद्या को अलग करने के लिए अथ दिया, अथ यानी उपास 66। प्रकृताद उत्तर से विच्छेद करने हेतु देते, क्योंकि दोनों का विरोध नहीं संगते, विरोधतः निवर्त निवर्तक भावात विद्या तो अविद्या का निवर्तक। यो अन्या इत्यादेर अर्थमाह, पाठ देखो, यो अन्या मिथ्यादेर अर्थमाह, कुछ बीच में अधिक आ गया, दो बार हो गया, यो अन्या मिथ्यादे, अन्या मिथ्यादेर अर्थमाह, अन्या देवता प्रतीचित प्रतीच्यनन्य एकस्मिन् न विद्यापि ते क्षणः अनन्योप्यात्मनो भिन्ना मुपास्ते देवता नरः। प्रतिचि अनन्य एकस्मिन्, एकस्मिन् अनन्य प्रतिचि अभिन्ने प्रतिचि नरः अविद्यापिहिते क्षण अनन्योपि आत्मनो अनन्योपि भिन्ना देवताम उपास्ते, अनन्योपि अभिन्न होते हुए आत्मनो आत्मनो अनन्योपि देवता अभिन्न होते हुए भी भिन्ना देवताम उपास्ते, नर भिन्न बुद्धि से उपासना करता है। त्रिविध भेदाभाव विशेषण अर्थ, दो विशेषण है, अनन्य एकस्मिन्, अनन्य कण से तो हो गया वस्तु परिचय नहीं, और एकस्मिन् कण से दो हो जाएगा, त्रिविध त्रिविध भेद दिया न कह रहा भेद दिया भेद हाँ हाँ परिच्छेद में भेद, तो भेद कहने के भेद कहने के लिए स्वगत सजाते भी है, तीनों का भेद दो विशेषण से निर्णय है, प्रतीचि अनन्य एक शून्य, प्रतीचि अनन्य एक शून्य, तो दो विशेषण दिया ना, त्रिविध भेदाभाव विशेषण अर्थ, तो ऐसा अर्थ ने जैसे सदैव संविधम वगैरह आशीति में एक में द्वितीयम ऐसा होगा, तो विजाते विजाते में थोड़ा कोई के आगे पीछे लगा सकते अलग, इसी पर क्या करना पड़ेगा, अनन्य एकस्मिन् एकस्मिन् त्रिविध भेदा हो, अनन्य एकस्मिन् कौन से एकस्मिन् हो तो सजाते विजाते दोनों भी हो जाएगा, अनन्य का आंसर भी हो जाएगा, अनन्य का तो अन्य है ही नहीं अद्वितीय, अनन्य तो एक शून्य, वो यथेष्ट लगाना है, कोई नियम का नहीं, क्योंकि अर्थ तो एक अनन्य का क्या था, अविद्यमान अन्य अस्मात, जैसे अन्य है ही नहीं, अन्य नहीं है तो सजातीय भी नहीं विजातीय भी नहीं, दोनों निवृत्त हो जाएगा, और एक शून्य का है से स्वगत भेद निवृत्त करना, स्वाविद्या छिन्न दृष्टि अविद्या अचन्न दृष्टित्व हेतु कृत भेद दृष्टि महा अविद्या से अविद्या अविद्या पिहित क्षण अविद्या से पिहित क्षण उपासितुर वस्तुत देवताय भिन्नत्व निरसितम अनन्योपि दुक्तम वस्तुत देवता उपासित भिन्न नहीं है भिन्न नहीं है निराश करने के लिए अनन्योपि उपासक अनन्य होने पर भी भिन्नाम आत्मन भिन्नाम देवता बुद्धि करे उपासना करता है कीदृशम उपासनम अभी जी देखो अन्यम देवताम उपासता है ना यहाँ अर्थ में सामान्य है भेद दृष्टि से उपासना करता है वो अज्ञानी है किंतु यहाँ उपासना का अर्थ भक्ति उपासना करने वाले के लिए कहा गया ऐसा नहीं अभी अनन्य देवता का कौन सी उपासना करता है वो बीच में प्रश्न है कीदृशम उपासना उपासना कैसा है न तो शास्त्रीयम शास्त्रीय उपासना न सवेद इति वाक्य से साथ न सवेद जैसे करता हो न सवेद अज्ञान शास्त्रीय उपासना नहीं तो ना भी लौकिक भेद दर्शनम लोक में सामान्य भेद ज्ञान तत्व उपास्य प्रसिद्ध है, वहाँ तो उपासना क्या है। नहीं जानता है मतलब शास्त्रीय शास्त्र ज्ञान नहीं है। हम अर्थ करते क्या सामान्य अर्थ, ब्रह्म ज्ञान नहीं, जो भेद दृष्टि उपासना करता है वो नष्ट भेद मतलब अज्ञानी है, अज्ञानी है, इस अर्थ करते ना अज्ञानी है। यहाँ है नहीं, नहीं मिलेगा नहीं। प्रश्न क्या है, यो अन्य में पास अन्य देवता उपास थे, अन्योस अन्य अस्मित नष्ट भेद, उसका अर्थ क्या करते हैं, जो भेद उपास्य मेरे से भिन्न, ऐसा अर्थ क्या क्या, उपास्य मेरे से भिन्न, मैं भिन्न हूँ, अन्य बुद्धि से उपासना करता हूँ ठीक नहीं जानता है, वो ज्ञानी है, ऐसा अर्थ होता है ना। अभी शंका करते ये उपासना क्या करता है, जो देवता की उपासना करता है भेद बुद्धि से, कौन सी उपासना है, शास्त्र प्रतिपाद्य उपासना है लौकिक उपासना है। शास्त्रपाद्य उपाध्य तो कहते हैं नष्ट भेद, वो ठीक नहीं जानता है, शास्त्र ज्ञान है उसका। और लौकिक उपासना, लौकिक भेद दर्शन की उपासना कहेंगे, भेद दर्शन की उपासना तो नहीं कहते, भेद बुद्धि करता है तो भेद बुद्धि तो उपासना प्रसिद्ध नहीं। अभी उपासना का अर्थ कहते भेद बुद्धि कहेंगे। अन्य सब अन्य साबित वाक्य न व्याख्या उपासा पदस्य तो भेद दर्शन में बात उपास्त इति भण्यते। क्या अर्थ कहते अन्य असु अन्य अहम इति, मेरे उपासना मेरे से भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूँ, इस प्रकार जो उपासना करता है, ऐसा अर्थ करते हैं ना, ये बातें कहे ना। और क्या कहते हैं, अन्य असो अन्य अहम इति, उपासना क्या अर्थ है, भेद दर्शन, जो अन्य देवता उपासते उपासते उपास्ति का की व्याख्या है, अन्य असो अन्य अहम इति, ये भेद दर्शन ही उपासना है। शास्त्रीय क्या भेद दर्शन शास्त्रीय, भेद दर्शन जो करता है उसकी निंदा की गई न से भेद कह करके। तो यहाँ उपास्य का अर्थ क्या गया, उपासना मतलब उपासना क्या कहते, कोई उपासना नहीं है, भक्ति उपासना ये नहीं है। अन्य देवता उपास्य अन्यो असो अन्यो अहम असो इति इति उपास्य, उपास्य का ये अर्थ दिया। नहीं उपासना करता है कहते, उपासना का क्या अर्थ है, उपासना का बता दिया भेद दर्शन। अभी आरोपित आदि छोड़ दो, नहीं छोड़ो असो छोड़ो, पहले उपासना का अर्थ क्या है, भेद दर्शन उपासना है ना, तो उपासना जो शब्द से भेद दर्शन को ही उपासना कहा गया, लोक में प्रसिद्ध नहीं। पूरा पीछे दो विकल्प था, शास्त्रीय अथवा लौकिक, शास्त्रीय नहीं है, शास्त्रीय शास्त्र उपासना या नष्ट भेद कह दिया निंदा कहीं, अलौकिक भेद दृष्टि से दृष्टि में उपासना पद पदार्थ प्रसिद्ध नहीं। ये शंका होने से सिद्धांत क्या कहता है, ये जो अन्य असो अन्य अम अस्मि इति इति जो दिया है ना, ये क्या है, ये व्याख्या है, किसकी व्याख्या, अर्थात अर्थ क्या हुआ, उपास्य का अर्थ क्या है, भेद दर्शन, तो भेद दर्शन की निंदा क्यों देखो होते नहीं सर्वत्र नहीं, यहाँ इति देख रखे ना, अन्य असो अन्य अम अस्मि इति इति उपास्ते, ये जो उपासना करते इति ये उपासना है, यहाँ यहाँ उपास्ते जो करते उसकी निंदा की गई ना, मैं भाई भेद दृष्टि की निंदा की गई यहाँ, और निंदा हाँ भेद दृष्टि की निंदा सर्वत्र, हाँ भेद दृष्टि की निंदा की जाती श्रुति में, ये वाक्य है भेद दृष्टि निंदा करने के लिए, वस्तु तो नहीं कि उपास्य अलग मेरे और मैं उपासक ऐसे मानने वाले की निंदा की, ऐसा नहीं, भेद दृष्टि की निंदा की। अन्योस्मृति क्या में क्या दिया देखो अन्योस्मृति वाक्य न व्याख्या उपासा पद से तो उपासा पद से तो व्याख्या अन्योस्व इति वाक्य न किम क्रियते उपासा पद से व्याख्या क्रियते श्रुत्या उपासना पद की व्याख्या है तो अतः उपास्य शब्द का क्या था भेद दर्शन में उपास्थिति भण्यते इसे श्रुति में उपास्थिति भण्यते किम भेद दर्शन तो अन्योस्व इति वाक्य न व्याख्या अन्योस्व अन्योहम अस्मृति इति कह करके ये जो दिया ये उपासना का व्याख्या की व्याख्या है ऐसे उपास्य का अर्थ भेद दर्शन ठीक है शास्त्रीय उपास्थि व्यावृत्ति अर्थ तू शब्द दिया व्याख्या उपासना पद से तू भेद दर्शन में बात यहाँ भेद दृष्टि है शास्त्रीय उपासना का नहीं शास्त्रीय उपासना ठीक है यहाँ उपासना शास्त्रीय उपासना ही नहीं यहाँ उपासना का था भेद दर्शन शास्त्रीय जो उपासना है कहा गया उसकी निंदा नहीं की गई यहाँ शास्त्रीय जो उपासना है वो भेद दृष्टि उपासना कर दो उसकी निंदा नहीं की भेद दृष्टि तो सगुण प्रमेय होती है उसकी यहाँ निंदा नहीं की गई यहाँ तो भेद दृष्टि मात्र की निंदा है उपासना अर्थ का यहाँ उपास्य का अर्थ उपासना नहीं भक्ति नहीं भेद सी पारमार्थिक नहीं अभेद ज्ञान के लिए उपासना भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि से वो उपासना का अर्थ हम विचार नहीं हाँ भेद भेद मिथ्या है अभेद सत्य है भेद मिथ्या है ये बताने के लिए नहीं वो निंदा तो हो जाएगी अपने आप किंतु उपासना का भिन्न शास्त्रीय उपासना का यह निषेध नहीं है वो तो सब कुछ है अद्वैत ज्ञान के अनुसार सब तो निंदित है ही द्वैत दर्शन की निंदा की अद्वैत सत्य है सब मिथ्या के लिए व्यावहारिक प्रमाण व्यावहारिक उपासना का यहाँ कथन करके निंदा नहीं की गई तो व्यावहारिक जो उपासना उसका अनुवाद करके वो अज्ञान है ये कहने का अभिप्राय नहीं है सामान्य ही प्रसिद्ध है जो भेद दृष्टि से उपासना करता है वो अज्ञानी है यहाँ कहते उपास्य शब्द की व्याख्या है अन्योस्व अन्यमहम इति इसलिए यहाँ उपास्य शब्द से क्या कहा गया भेद दर्शनम भेद दर्शन उपास्य शब्द से कहा आगे देखो उपासित वस्तुत्व कहा कौन सा शास्त्रीय उपास्य व्यावृत्ति अर्थात तू शब्द अर्थात यहाँ जो दिया है शास्त्रीय उपासना कथन नहीं किया गया तो लौकिक उपासना लौकिक उपासना पूरा पिछले कहा भेद दर्शन को कहाँ उपासना शब्द से कहा गया अभी ये दिखाएंगे भेद ज्ञान के लिए उपासना शब्द प्रयोग हो सकता है न चे उपासना शब्द लौकिक के भेद दर्शन न प्रयोगते लौकिक भेद दर्शन है उपासना शब्द तो प्रयोग नहीं होता इतने न उपास्ते राजान इत्यादि दर्शनाद राजानम उपास्ते राजा को भेद दृष्टि करता है तो उपासना करता है भेद दृष्टि अर्थात यहाँ भेद में उपास्य शब्द प्रयोग होता है अर्थात यहाँ भक्ति आदि आदि नहीं समय हो गया हम ओ